ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 3 listopada, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po zderzeniu samochodu z pociągiem w Karwicy Mazurskiej trwa ewakuacja 500 pasażerów składu. Prorosyjski socjalista Aleksandr Stoyanoglo prowadzi w wyborach prezydenckich w Mołdawii. Kongres Polonii Amerykańskiej apeluje do rodaków o udział w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Autokary ewakuują ponad 500 pasażerów pociągu, który po południu w Karwicy Mazurskiej zderzył się z samochodem osobowym. W aucie było 5 osób, wszystkie zginęły. Nikt z pociągu nie ucierpiał. Podróżni składu są przewożeni do Szczytna. W akcji pomagają strażacy. Osoby te po asyście strażaków wychodzą przez ostatnie drzwi w ostatnim wagonie. Następnie około 200 metrów przechodzą do przejazdu kolejowego, przy którym zlokalizowane są autokary, które zabierają te osoby. Na miejscu obecnie jest 18 autokarów. Cały teren jest oświetlany również przy pomocy najaśnic przez strażaków. Informował Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Pociąg stanął w polu w ciemnościach. Podróżni są przewożeni autokarami do Szczytna, a stamtąd już pociągiem wyruszą do Olsztyna. Kolejarze nie są w stanie przewidzieć, o której odjadą. Ruch pociągów pomiędzy Piszem a Spychowem został wstrzymany. Wypadek w Karwicy Mazurskiej spowodował też utrudnienia w kursowaniu lokalnych pociągów. Mogą one potrwać do rana. W Szczytnie doszło do napadu na proboszcza miejscowej parafii świętego brata Alberta. 72-letni duchowny został dotkliwie pobity i z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Policja zaalarmowała gosposia. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i szukają napastnika. Nie podają motywów działania sprawcy. W Mołdawii już po drugiej turze wyborów prezydenckich, po przeliczeniu 78% głosów, prowadzi prorosyjski socjalista Aleksandr Stoyanoglo. Jego przewaga nad urzędującą prezydent Mają Sandu wynosi około 3 punktów procentowych. Frekwencja wyniosła 54%. Przewaga Stoyanoglo może stopnieć lub przenieść na stronę Sandu, gdy zaczną spływać głosy mołdawskiej diaspory. To ponad 300 tysięcy głosów, wśród których dominują zwolennicy proeuropejskiej prezydent. Kongres Polonii Amerykańskiej, największa polska organizacja w Stanach Zjednoczonych, apeluje do Polaków o udział w wyborach prezydenckich. Ta już pojutrze. Kongres Polonii Amerykańskiej z głównej siedziby w Chicago w ostatnich miesiącach przeprowadzał specjalne konsultacje ze swoimi oddziałami w całym kraju. Dyskutowano, jak wpłynąć na osoby polskiego pochodzenia, aby polonijne głosy zostały zauważone i docenione przez sztaby zarówno demokratów, jak i republikanów. Specjalnie dla Polskiego Radia mówi prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Franciszek Spula. To jest ważne, żeby osoby głosowali, bo legislatory wybrane, czy to są burmistrza miasta, czy to są nasze lokalne gubernatorzy, oni patrzą, ile ludzi głosuje i te głosy się liczą, czy ja, czy reprezentant Kongres Polonii Amerykańskiej chce jakąś sprawę przedstawić. Oni zawsze patrzą do książek, kto głosuje. Nie na kogo się głosuje, ale ile się głosowało. Członkowie Kongresu Polonii Amerykańskiej zostali zobligowani, aby osobiście brać udział w wiecach i spotkaniach wyborczych i zwracać przez to uwagę na polskie sprawy. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Rekordowy wynik kwesty charytatywnej na rzecz ubogich i bezdomnych zorganizowanej przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta. W piątek i sobotę wolontariusze zebrali ponad 200 tysięcy złotych. 15 tysięcy więcej niż przed rokiem. Cieszy się prezes towarzystwa Mariusz Zacios. Bardzo cieszymy się z tak licznych datków i z tak dużej ofiarności, ponieważ będziemy mogli całe te pieniążki, całą tą sumę wydatkować na pomoc osobom bezdomnym, pomoc osobom ubogim i pomoc osobom samotnym. Towarzystwo Pomocy imienia świętego brata Alberta prowadzi w Rzeszowie schronisko dla bezdomnych mężczyzn i dla kobiet w Racławówce. W każdej z tych placówek działają też noclegownie. Albertyńska kuchnia codziennie wydaje około 400 darmowych posiłków ludziom ubogim i potrzebującym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień. Na zachodzie, południu oraz miejscami w centrum może padać słaby deszcz lub mrzawka. Będzie przeważnie od 7 do 11 stopni, chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat od 3 do 6. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 22. Samo H. Marcel Paliński, dobry wieczór. Dobry wieczór. Spakowany? Spakowany, prawie. Jeszcze się na kaloryferze suszą krótkie spodenki. Bo ile tam mamy? Jaką temperaturę? 24 stopnie. Marcel jutro wylatuje do Buenos? Do Buenos Aires. A, fantastycznie. I co będziesz tam robił? Grał. No, i chodził na plażę. Okolicach. Mhm. Ale dzisiaj spotykamy się, by porozmawiać o różnych bardzo pięknych muzycznych historiach. Marcel, pianista, kompozytor, animator kultury, także trębacz czasami, od czasu do czasu. Współgłosy, to jest to przedsięwzięcie, które będzie nas zajmować, choć nie tylko. Współgłosy państwo znają i pamiętają zapewne doskonale wrześniowy koncert, który odbył się w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wspaniały koncert. Jak ty dzisiaj wspominasz to, co zdarzyło się u nas tutaj? obok? No, ja wracam do tego nagrania często i ja bardzo chętnie bym wydał ten koncert na winylu. Taki mam pomysł i jak będzie czas, to na pewno tutaj się odezwę do Trójki w tej sprawie. No dobrze, to zapisujemy w takim razie to wszystko. Zanim porozmawiamy o tym, co dalej, to może przypomnij naszym słuchaczom, którzy na przykład po raz pierwszy spotykają się ze współgłosami, jak doszło do powstania tego zupełnie niezwykłego przedsięwzięcia. Nie tylko muzycznego, to jest bardzo ważne. Z miłości i z marzenia mojej siostry, która ma wielką miłość do muzyki, do śpiewania i po prostu zawsze chciała mieć zespół, w którym tę muzykę mogłaby śpiewać i ja stwierdziłem, że po prostu ten zespół trzeba zrobić. No i Adela wraz ze swoimi przyjaciółmi z warsztatu terapii zajęciowej Frajda w Łodzi po prostu dołączyli do zespołu. To jest 16 osób na scenie. 11 to są właśnie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. To są osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Trio jazzowe z Rafałem Różalskim na kontrabasie i Bartoszem Szablowskim na perkusji oraz Bartosz Bielenia i Magdalena Koleśnik. No dobrze, ale to tak mówisz, oczywiście z miłości chciałeś stworzyć ten zespół dla siostry, zresztą płyta dedykowana też jest siostrze, wszystko pięknie się ułożyło, ale jaki był ten pierwszy początek, kiedy wszedłeś na zajęcia terapii i okazało się, że jednak możecie coś razem zrobić? W którym momencie to zagrało? No, od samego początku. Ja pamiętam pierwszą wizytę i ja od razu przyszedłem z muzyką. Bardzo dobrze pamiętam ten moment. Puściłem uczestnikom i uczestniczkom nagranie koncertu Olgi Schweiger z Mózgu. I powiedziałem, że to jest taki kierunek, w którym mniej więcej zmierzamy i zapytałem się ich, czy są zainteresowani tym. No i wszyscy jednogłośnie powiedzieli, że bardzo, bardzo duże oczy zrobili. Te duże oczy wszystkie bardzo dobrze i wyraźnie pamiętam. Bo wydaje mi się też, znaczy nie wydaje mi się, jestem przekonany, że nikt z nich z taką muzyką kontaktu wcześniej nie miał i to zainteresowanie z ich strony bardzo duże. No zaowocowało też, że to bardzo szybko właściwie odkrył się też ten potencjał improwizatorski, bo ja gdzieś tam też chciałem na początku, wiesz, żeby to wszystko wydarzyło się w ramach kompozycji, które stworzę. No a potem się tak z próby na próbę, jak przynosiłem jakieś pomysły, ciągle jakieś nowe rzeczy wychodziły i właściwie to ten zespół też jest w stanie zaimprowizować cały koncert bez problemu. I to jest też jakaś taka jakość, która bardzo mnie interesuje. I właściwie bardzo długo ten zespół tylko improwizował. I dopiero w momencie, jak przyszedł mi pomysł na to, żeby płytę zrobić, no to wtedy gdzieś rzeczywiście zaczęło się komponowanie. Ale to wynikało z tego, że po prostu inaczej twoje partnerki i twoi partnerzy podchodzili do muzyki, że jakby powtarzanie pewnych utartych wzorów, co może dla rasowych muzyków jest rzeczą naturalną, dla nich po prostu nie było naturalne, ale to mają także wszyscy, którzy nie mają na co dzień styku z muzyką, bo przecież po co powtarzać coś 3 razy, skoro za każdym razem można zrobić coś zupełnie innego. Tak. No tak, to jest, myślę, jakaś taka jakość, taki rodzaj podejścia do sztuki, do muzyki, z jakim ja się nigdy wcześniej nie spotkałem. Nigdy wcześniej i to jest też taki rodzaj zaufania, jakiego nigdy wcześniej od żadnego muzyka profesjonalnego nie dostałem, bo wiesz, ten rodzaj odpowiedzi, jaką dostajesz, jak ona jest silna, jaką, wiesz, ja przynoszę jakiś pomysł, daję jakąś propozycję, nawet na scenie, podczas improwizacji i to wraca zawsze w 100%, z całą siłą. I to jest też, oczywiście to zależy od tego, jak ja to zaproponuję. Jeżeli ja też z mojej strony jadam taki, wiesz, słaby input, no to też słabym echem to się odbije. Ale jeżeli bardzo wyraźnie, z taką naprawdę silną, to też nawet nie chodzi, wiesz, o jakiś mój duży gest ciałem, tylko jeżeli to rzeczywiście będzie coś bardzo intencjonalnego z mojej strony, no to coś takiego, z taką samą siłą to dostaje z powrotem. I to ma wielką moc. To też chodzi o jakąś taką energię, która się wytwarza. Nie spotkałem takiej energii wcześniej. To jest jakaś naprawdę nowa jakość. Tak teraz cały czas to za mną chodzi. Nie spotkałem czegoś takiego wcześniej i też myślę, wiesz, chodzi o to, że nie ma tych barier narzuconych przez jakiekolwiek zasady muzyki. że właściwie to jest tylko kwestia tego, czy im się to podoba, czy nie. Bo też ta nuda też się zdarza na scenie. To jest wspaniałe i my tę nudę akceptujemy. Jeżeli komuś się nie podoba, ktoś się nudzi, no to nie będziemy teraz, wiesz, szybko tutaj zasłaniać tego, nie, tego nie ma. Nie, nuda jest okej, to też jest element tego zespołu, który też się wydarza. On jest scenicznie też coś bardzo ciekawego. Ale to też są takie sytuacje z tego, co rozumiem i z tego, jak pamiętam ten wieczór, później go odsłuchiwałem. To jest tak, że ta odpowiedź może być także dla was bardzo zaskakująca w jakimś sensie, że to nie są takie drogi dosyć oczywiste, że to, co dajecie, otrzymujecie w zupełnie innej formie i myślę, że te zaskoczenia są chyba czasami najbardziej istotne. Może w ogóle się ich nie spodziewacie, że takie będą. Tak, to te zaskoczenia, one bardzo dużą rolę też odgrywają na naszej płycie. No właśnie, bo przepraszam, że ci przerwę, bo jak wiesz, grasz z dobrze znanymi muzykami, czy nawet ze znakomitymi improwizatorami, możesz sobie obrazić, okej, teraz zaczyna grać pianista, teraz trębacz, saksofonista i tak dalej. Coś się kończy, coś się zaczyna, idziemy dalej. Tutaj właściwie wszystko może się wydarzyć. Tak, ja bardzo lubię, no, kocham to określenie, że to wszystko może się wydarzyć i to jest naprawdę ten zespół, w którym to jest jakieś główne motto po prostu tak naprawdę tego zespołu. Tak, oczywiście to też jest, wiesz, z jednej strony wszystko może się wydarzyć, z drugiej strony to też jest moja aranżacja taka cała, że często te utwory, które śpiewamy, jest w nich, w tych kompozycjach zamkniętych, że nawet jak to jest tak, że wiesz, to jest 30 sekund jakiejś melodii na początku i na końcu, a wszystko w środku jest improwizacją, no to też są jakieś moje wytyczne albo jakiś taki punkt, do którego zmierzamy. Oczywiście on też może się zmieniać, ale w ramach kompozycji chcę, żeby on istniał często, że to też mnie interesuje, że wiemy, jest taki punkt, no i tak, wiesz, jeden raz, drugi może się, wiesz, ten pomysł, który zaproponuję, wiesz, będzie interesował chór, no ale potem już po tych dwóch razach to już tam trzeba, wiesz, jakoś inaczej znowu go zinterpretować, a może gdzieś indziej pójdziemy i to też jest taka, wiesz, gotowość z kolei od tria, myślę, wiesz, od kontrabasisty, perkusisty i ode mnie jako pianisty na scenie, że też instrumentalnie zawsze na to reagujemy, na żywo, bardzo na bieżąco, także wszystko może się zdarzyć, ale też duża praca, duży proces taki aranżacyjny też się wydarzy. Powiedziałeś, że przeszedłeś na te zajęcia już z kompozycjami w głowie. Tak. W jaki sposób one później uległy metamorfozie i zmianom? Bo musiały ulec. No, to, że miałeś pomysły, tematy, to nie znaczy, że tak zostały zarejestrowane. No to wszystkie te pomysły zostały wywrócone do góry nogami. Część z nich w ogóle odpadła, ale na przykład teraz do nich wracam. Ja mam taki zeszyt, słuchaj, mam taki wspaniały zeszyt, który ale co, odpadło, bo nie zagrało coś między wami, czy doszedłeś do wniosku, że jednak nie? Może nie znaliśmy się jeszcze na tyle, że tak, wiesz, z miejsca gdzieś oczywiście ja dostałem bardzo duży kredyt zaufania od razu, ale też ja, myślę, musiałem się trochę oswoić z chórem i gdzieś tak na pewne pomysły zaczekać i one na przykład dopiero teraz, wiesz, zaczęły wychodzić. Ja widzę w tym moim magicznym zeszycie, który już ponad 4 lata prowadzę i że te pomysły, które słuchaj, z pierwszych dwóch stron, to się teraz pojawiają i mnie to bardzo cieszy, że nawet jak one powstały i nie zostały już to na samym początku, to one teraz wracają i to też jest bardzo dla mnie ciekawe, że coś, co, wiesz, wymyśliłem 4 lata temu, że tak często jednak, wiesz, ta muzyka, którą nagrywamy czy piszemy, traci aktualność, czyli że płyta, którą nagrałem, nie wiem, 5 lat temu, wiesz, teraz już gram coś innego, a te pomysły tutaj jednak z chórem jakoś działają, są wciąż aktualne. A jak zmieniała się wiosenka Dwa cukierki i papierki? No to był akurat pomysł. Moja przyjaciółka Julia Kobusińska, jak ona mi przysłała, ja ją poprosiłem, żeby napisała tekst. Ona zapytała, no ale o czym? Ja mówię, no oczywiście o miłości. No i dostałem po kilku dniach ten tekst. On mnie szalenie poruszył, ten tekst. Ja pamiętam, jak go pierwszy raz przeczytałem, dostałem wiadomość, zatrzymałem się w samochodzie. Od razu mi kompozycja przyszła do głowy. Od razu wiedziałem, jak wygląda forma. No i to był jedna z dwóch kompozycji, które my zagraliśmy na takim naszym koncercie premierowym. I na tym koncercie premierowym ja miałem wrażenie, że ten utwór trwał chyba z 20 minut. Mhm. To potem poszło w jakiś gospel, jakąś taką, wiesz, totalny harmider to weszło, w jakiś taki noise, bym wręcz powiedział, w którym bardzo długo też wszyscy zostali. To też są bardzo ciekawe rejony tego projektu. Ale ostatecznie do płyty bardzo chciałem mieć taką czystą, wręcz no, piosenkową wersję. Słowa Julia Kobusińska, muzyka Marcel Baliński, recytacja Adela Balińska. Cukierki i papierki, dwie złożone w ręce karteczki. To wszystko, co mamy, czy nie? Masz oczy jak dwie kanie. Czy lubimy grzyby, czy wolimy drzewa? Bo jak drzewa, to masz oczy jak klony. To są moje ulubione drzewa. Jak pierwszy raz mi coś powiedziałeś, to pomyślałam. Jak leżenie na trawie w słońcu, przybijające się promieniami przez koronę dębu. Albo jak jedzenie palcami resztek ciasta pysznego. I jak myślenie o sprawach zamkniętymi oczami i dotykanie czyjejś dłoni leciutko. Tak, żeby tylko te nerwy, o których istnieniu by się tylko w takich momentach. Cześć. Dwa cukierki i papierki, współgłosy. A razem ze mną w studiu Trójki Marcel Baliński. Współgłosy prosto z płyty winylowej. Ten materiał jest dostępny w takiej formie i oczywiście w streamingach. Tak, i można na płytach CD. też. Też jest na kompakcie, tak? Tak, ograniczona ilość, ale jest już ponad połowy nakładu nie ma. I to i w przypadku winyli i CD-ków. Materiał został nagrany od 19 do 22 maja tego roku w studiu nagrania Radia Łódź imienia Henryka Debicha. Czyli w tym roku nagranie, szybka produkcja, no to pełna profeska, powiedziałbym, jeśli chodzi o przygotowanie materiału, wydanie. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o tłoczenie, to dzisiaj nie jest prosta sprawa. Trzeba rezerwować kolejki i trzeba gdzieś tam mieć rękę na pulsie. No tak, tu ja muszę bardzo podziękować Grochowi z You Know Me Records, który bardzo nas tutaj wspomógł i nam pomógł poprowadzić też cały proces. Podzielił się kontaktami, polecił gdzie, wszystko powiedział co i jak od razu, też bardzo to pomogło. No cały team, który pracuje tak naprawdę przy współgłosach, wszyscy bardzo dużą gotowość, to jest po prostu rodzina wielka tak naprawdę. Każdy zainwestował swój czas, swoje serce i swoje pieniądze. No tak, to jest... I powstało. No ja się bardzo cieszę, że to się udało, wiesz, we wrześniu. Właśnie też mieliśmy dużo koncertów i że to wszystko już wtedy się udało, było gotowe. Nie ma co czekać też tutaj, wiesz, było ciśnienie i parcie ze strony chóru oczywiście, że ty się już pytaj, no kiedy będzie płyta, No to już musiałem szybko dostarczyć po prostu. No i to teraz wszyscy słuchają? Słuchają, zadowoleni, bardzo są wszyscy dumni. No dostaję też wiadomości, wczoraj zresztą dostałem wiadomość od cioci jednej z chórzystek. Bardzo mnie porusza ta wiadomość. Ona napisała, że dla niej, że właśnie dla jednej z chórzystek, że te współgłosy to jest cały świat i że ja naprawdę nie wyobrażam sobie, co tym zespołem jej dałem. I to mnie to bardzo wzruszyło. Tak, wiesz, odpowiedziałem, że ona sobie nie wyobraża, co ten zespół mi dał. Z kolei to jest taka naprawdę piękna, obustronna, energetyczna wymiana, praca, rozwój. Ja się bardzo rozwijałem w tym projekcie jako artysta. Chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi, to oni wzięli udział w tym nagraniu wraz z twoim triem jazzowym i z aktorami. Ale chciałem zapytać cię o ten chór. Na ile, jak widzisz, jak ich obserwujesz przecież od kilku lat, oni zmienili swoje podejście do tych spotkań, do muzyki, także jako pewnego medium komunikacji, jako czegoś, co wypełnia im ich część życia? No to jest wielki sukces terapeutyczny. To jest ogromny sukces, naprawdę. Ja widzę, no tak naprawdę, wiesz, materialnie w świecie realnym widzieć, jak muzyka może leczyć, jak muzyka może pomagać, otwierać się, rozwijać, to jest bezcenne doświadczenie. I wiesz, to jest od takich sytuacji, że jedna z chórzystek na pierwszej próbie miała cały czas zamknięte oczy i spuszczoną głowę w dół, a dzisiaj jest najgłośniej i najwyraźniej śpiewającą osobą w chórze. Czy też właśnie taka, wiesz, chęć, jak ciała się też ruszyły, to jest wspaniałe, jak ta otwartość też ciało poruszyło. Ja też o tym ciele tak naprawdę bardzo dużo nie mówię na naszych próbach, że to też się tak samo istnieje, że to ta muzyka te ciała porusza i że tak tej muzyce pozwalam tym ciałom właśnie je prowadzić po prostu i to te dźwięki, które się tam wydarzają. Wiesz, dla mnie takim bardzo ważnym elementem też tego naszej współpracy było, no nie możemy mieć keyboardu elektrycznego tam w sali. No i po prostu sprezentowałem, kupiłem takie pianino, wiesz, prawdziwe pianino akustyczne, które stoi cały czas w naszej sali prób w siedzibie warsztatu terapii zajęciowej Freida w Łodzi. Bo to też, ja to wiesz, uważam, że instrument akustyczny, prawdziwy, że te wszystkie wibracje, które on wysyła, to oni je odczytują bardzo wyraźnie. To jest, wiesz, jakaś taka bardzo wręcz, oni mają jakieś takie, w najlepszym, absolutnie najlepszym znaczeniu tego słowa, wiesz, takie zwierzęce dostępy i rzeczywiście te fale akustyczne, które pianino pod moimi palcami po prostu do nich wysyła. Oni wszystko to czytają i to bardzo dużo rozluźnia. Znaczy obserwujesz także pod samym względem muzycznym chociażby zmiany, nie wiem, emisji głosu, tego w jaki sposób oni artykułują dźwięki, w jaki sposób śpiewają, jak reagują na to, co im podajesz. Jak to się zmieniło w ciągu tych lat, kiedy współpracujesz z tym chórem? Bardzo się zmienia, to się cały czas zmienia. To mi się bardzo podoba też może, że wiesz, tej materii, w której to może się rozwijać, jeszcze jest bardzo dużo i to jest taki ciągły rozwój, ciągły progres, ale też właśnie ta, wydaje mi się też, że improwizacja bardzo w tym pomaga, że poprzez improwizację często też oni pozwalają sobie na rzeczy, wiedząc, że jakby ja też cały czas powtarzam jak takie hasło, że w improwizacji możecie wszystko zrobić. No i też nieraz były takie sytuacje, wiesz, że tak dopytywali się mnie, wiesz, uczestnicy, czy my naprawdę wszystko możemy zrobić? Ja mówię, tak, wszystko możecie, wszystko jest dozwolone. Mieliśmy kiedyś taką w 21 roku taką sesję zdjęciową, a też nagrywaliśmy jakieś wideo w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, w Muzeum Sztuki Artystycznej, jak to mówi moja siostra. Mieliśmy tam, wiesz, próby, różne nagrania i jeden z chórzystów właśnie, to był taki pierwszy moment, w którym ja też oczywiście powiedziałem, każdy robił też solowe improwizacje. No ja powiedziałem, że możesz wszystko zrobić. On też tak trochę jak miał sam to zrobić, nie wiedział jak, nie wiedział co może. No ja tak, wiesz, naprawdę czasami ja tak powtarzam pewne rzeczy, wiesz, 40 razy dosłownie i tak za 40 razem, jak już powiedziałem, że wszystko może zrobić, i on się mnie zapytał, a krzyczeć też mogę? Ja mówię, stary, lecisz. No, to jest wspaniałe, to mamy nagrane wszystko. No i on tak zaczął krzyczeć. Ja nie słyszałem takiego krzyczenia w życiu. To było krzyczenie od jakichś tak wielkich rzeczach. Trwało 3 minuty. Skończył. I to jest wspaniałe, on po tym koncercie odszedł od naszego zespołu. Po tym, Piotrek, jak się nakrzyczał, poimprowizował z nami, ale on przyszedł i powiedział, że on już, Marcel, już nie chce śpiewać w tym zespole, bo ja teraz chcę malować obrazy. No ja powiedziałem, wiesz, ja mówię, słuchaj, co to jest za wspaniały rodzaj skomunikowania z własnymi emocjami, potrzebami i też taka łatwość w zakomunikowaniu tego. To jest szalenie inspirujące i Piotrek zresztą po dzień dzisiejszy maluje. On maluje obrazy, słuchaj, tak piksel, on buduje takie obrazy w komputerze, piksel po pikselu, takie wielkie światy, wszechświaty właściwie buduje. Także bardzo to cały czas ewoluuje, cały czas się sytuacje wydarzają. Na szczęście je dokumentujemy, zbieramy nagrania audio, wideo i zobaczymy, co z tym kiedyś zrobimy. To niech Piotrek zrobi wam okładkę na nas. Koniecznie. Fajnie, bo gdyby może tak można było ją jeszcze jakoś taki format wymyślić, wiesz, żeby można było ją zoomować, bo to można wchodzić w te światy, to może, wiesz, dobry pomysł. Marcel Baliński jest dzisiaj moim gościem w audycji Samocha. Jeśli mieliby państwo ochotę zadać pytanie Marcelowi, to bardzo proszę pisać jacek.hawrylukat@polskieradio.pl. Jedyna okazja, jutro Marcel leci do Buenos Aires. Dzisiaj może odpowiedzieć na wszelkie pytania. My mamy także 2 płyty winylowe. Tak? Czy kompaktowe? 1 CD i 1 winylowa. Świetnie, o. Dla państwa, także wśród osób, które do nas napiszą, zadadzą pytanie, rozlosujemy 2 płyty. A teraz, uwaga, uwaga, premiera. Bo we wrześniu współgłosy wystąpiły także z grupą Trondheim Voices w studiu Radia Łódź. Ten materiał został zarejestrowany i... Co dalej? No, dalej będzie płyta. Nie wiadomo jeszcze kiedy. Trochę to może potrwać, ale chęć z obu stron została wyrażona. Bardzo chcemy się wybrać do Trondheim, nagrać tam płytę. Dostałem taką ofertę, żeby skomponować też materiał dla zespołu Trondheim Voices i współgłosy. I na pewno to się wydarzy. To jest grupa wokalna Trondheim Voices, żeby było tak, jasne. Tak. Prowadzi Cecil Vera Petersen i całe to nasze spotkanie tak naprawdę to wymyśliła Karolina Józwa. To się wszystko wydarzyło w ramach Better Life. To jest taka bardzo fajna, w ogóle wspaniały pomysł, żeby właśnie organizować muzykom, którzy przyjeżdżają, nie tylko żeby jeździli i grali w miastach koncerty i od razu z nich wyjeżdżali, tylko żeby tak na moment chociaż się w tych miastach, gdzie grają, osadzali. No i Trondheim Voices się tak osadziły z nami w naszym warsztacie ze współgłosami. Spędziliśmy pół dnia razem, przygotowaliśmy materiał i następnego dnia go w studio Radia Łódź wykonaliśmy. No i to wykonaliśmy, to co za chwilę puścimy, to jest kompozycja High Morrow i to jest kompozycja autorstwa Christiana Valumroda, jednego z moich ulubionych kompozytorów norweskich, w którego zresztą twórczość bardzo się zasłuchuje ostatnimi dniami z moją rodziną. No i tak, premiera na antenie Trójki. Bardzo mnie to cieszy. Wspaniale. Zatem słuchamy. Oh. Premierowo w Trójce współgłosy i Trondheim Voices. Kolejność była taka, że najpierw zagraliście koncert w Radiu Łódź właśnie z Trondheim Voices 5 września, 8 u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tak? Wszystko tak. Się zgadza? Tak. To jak było z tymi ptakami, które przed momentem zabrzmiały? No, ptaki pochodzą z dwóch lasów. Jeden las jest w głowie Bartosza Bieleni, drugi las jest w mojej głowie. Bardzo lubimy ptasim językiem rozmawiać, ptaków dużo słuchamy i je bardzo szanujemy, stąd no, musiały wziąć z nami udział. Czyli to byliście wy po prostu, tak? Dokładnie. Mm-hmm. To my też całe też efekty, wszystko, żadnej postprodukcji tutaj tak naprawdę, większej ingerencji nie było, to jest raczej wszystko to, co się wydarzyło. Bardzo dziękuję Jeremiaszowi Hędzlowi za wspaniały miks tego na szybkości, żebyśmy mogli tego dzisiaj tu posłuchać. Mm-hmm. Marcel Baliński dzisiaj jest razem z nami w Trójce. Przypominam, mogą państwo także zadawać pytania Marcelowi. jacek@polskieradio.pl. Pan Sebastian pisze tak. Zastanawiające jest, jak osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie tyle odbierają muzykę dość awangardową, ale też ją tworzą. Z tego, co słyszę, nie jako zabawę, ale bardziej świadomie. Zapewne czują, że to nie twórczość typowo rozrywkowa. Przecież wiele osób pełnosprawnych nie chciały mieć z taką muzyką nic wspólnego. Kto był większym twórcą tak procentowo, skoro zespół wokalny w dużej mierze był improwizowany, później jeszcze doprecyzowuje, czy przyznać się, że jest to na przykład procentowo 49-51 dla chóru? Wspaniałe. Tak, jeżeli jak chodzi, było, mów. Jeżeli chodzi o dokładny podział procentowy, jeszcze się nad tym zastanowię, ale to jest też tak, że jest bardzo duży mój wkład w tym, tak jak wspominałem, kompozytorski i też taki jako aranżera po prostu, ale tych inspiracji, no i właśnie tego, to jest znowu ten mój ulubiony temat, że często było tak, że ja coś przynosiłem i po prostu pojawiał się błąd w wykonaniu. No i to jest pytanie, czy to był tak naprawdę błąd, czy po prostu właśnie otwierały się jakieś nowe drzwi do czegoś ciekawszego. I tych, tutaj mówię w dużym cudzysłowie, błędów, bardzo sporo się wydarzyło. Jakbym je policzył, no to tak, myślę, że już 25% na pewno już mamy. Mhm. To też jakby taka, jak to nazwać, no... Nie, może inaczej powiem, że to jest jakby też zainteresowanie tą muzyką, tak jak wspominałem wcześniej, że puszczałem Olgę Schweiger, czyli już coś takiego bardzo, myślę, dla nich abstrakcyjnego. Oni wyrazili bardzo duże zainteresowanie tym, ale też jest tak, że to jest 11 z 30 osób, uczestników warsztatów. To są, ta 11 z 30 to są uczestnicy chóru. No i też o tej muzyce w całym warsztacie naszej się rozmawia. No i padło też, ja usłyszałem takie opinie, no że dlaczego nie gramy disco polo? Ale nie w formie żartu, tylko że to było po prostu, wiesz, jakby poważna propozycja, że to jest i jakaś muzyka, powiedziałeś? Która... Ja powiedziałem, że disco polo też zagramy. Na następnej płycie będzie piosenka disco polo. Mhm. I to będzie rewelacyjne disco polo. To też jest często wybieranie też z mojej strony. Ja bardzo lubię też wybrać sobie jakiś, wiesz, styl muzyczny jeden i jakby on jest jakimś punktem wyjścia do skomponowania czegoś. Blues, będziemy mieli wspaniałego bluesa, już się pisze, większość tego bluesa już jest napisana, piękny blues będzie. Ale wracając do pytania pana Sebastiana, procent jest duży, ale to też jest, myślę, kwestia mojej dużej otwartości na to, co się wydarza i takiego dużego refleksu, że na to trzeba reagować. Ja też często nagrywam dużo rzeczy, które robimy, które próbujemy i często potem też to analizuję i sobie wybieram, która jakoś mnie bardziej ciekawi. Czy ta z tego błędu, czy bez błędu, czy w ogóle jeszcze jakaś inna. Mm-hmm. No ale jak to bywa, przecież jesteś też jazzmenem. Błąd, błąd jest początkiem czasami czegoś zupełnie innego, fascynującego. Tak. Tutaj nie możemy się tego bać. Tak. Płyty jeszcze czekają, właściwie już jedna, tylko jeśli mają państwo ochotę, współgłosy, winyl lub kompakt, prosimy pisać. Natomiast tak, chcielibyśmy także trochę pokazać państwu może niepodobne zespoły, no ale jednak gdzieś zbliżone do tego, co robią współgłosy, czy też w jaki sposób powstaje ta muzyka. I też mamy dwa przykłady, chciałbym, żeby one się znalazły. Zostajemy w Norwegii. Powiedz, jak dotarłeś do tych grup szczepionki, czy one są jakoś bliskie w sposobie pracy twojej? Rozpoczynamy od DNA End. Na DNA End to jest wspaniały zespół, o którym ja słyszałem, powiedział mi o nim Ilo Mortenwagen podczas zresztą letniej Akademii Jazzu, jak tam byli. No to jest też kolektyw, tam jest czterech profesjonalnych muzyków i osoby z zespołem Downa. No i oni się określają, że to jest po prostu zespół, który tylko improwizuje. I zresztą ta płyta, z której posłuchamy jednego utworu, zresztą ja w ogóle próbowałem, ten utwór będzie nosił tytuł Anshubeva Hada Baduseo. Ja szukałem, czy to coś znaczy. Funkcja wykryj język w tłumaczu Google nic mi nie podpowiedziała. Także to jest jakaś język oryginalny. Język autorski. I bardzo, zresztą no, wspaniała, jakby ta ich twórczość polega na tym, z tego co czytałem, że oni się spotykają na sesjach po prostu w jakiejś kawiarni gdzieś w Oslo, bo oni wszyscy są z Oslo, no i tam improwizują i wydaje mi się też, że w sumie no, metoda no, też podobna, no, taka sama, my też dużo improwizujemy, może u nas trochę więcej jest tego, że ja przychodzę z pomysłami, tam jakby jasno jest określone, że to jest taki czysto improwizujący zespół. No dobrze, to w takim razie słuchamy. Thank you. DNA End z Oslo. To jest ta formacja, której nagranie zaproponowałeś do dzisiejszego spotkania. Powoli będziemy zamykać Samocha. Marcelu, powiedz o koncertach, które się zbliżają, bo jeszcze w tym roku widzę, macie zaplanowane dwa występy. Tak, dwa koncerty, na które bardzo oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy. Pierwszy z nich 22 listopada. Prosto z Hawany na niego przylecę. Co dopiero. I... Historia. Ale rozumiem, że teraz Buenos Aires, tak? I do Hawany do jeżdżasz. Jeszcze przez Chile. Czyli jest tak Argentyna, aha, Chile, Kuba i ja to wszystko przywożę na Nową Miodową 22 listopada. Wspaniale. Także 22 listopada w jednej z najpiękniejszych sal koncertowych w Warszawie, chyba nie tylko, Nowa Miodowa w ramach Kontrast Festiwalu. To jest pierwsza edycja festiwalu organizowanego przez Kubę Więcka, Natalię Kordiak i Piotra Orzechowskiego. No i też bardzo zachęcam do zakupu biletów, bo po nas też wspaniały koncert Voice Act z Jimem Blackiem. A drugi koncert 24 listopada w Pabianicach w sali koncertowej Pawelana, również bardzo piękne miejsce i bardzo wszystkich z Pabianic i okolic zapraszamy. Jakoś tak mnie to intryguje cały czas, ta twoja podróż. A w jakim składzie będziesz grał w Ameryce Południowej? Z kwintetem Wojtka Mozalewskiego. Aha. No dobrze, to wszystko jasne. I teraz na zakończenie jeszcze jeden zespół, Foudre Rocker. Francuzi z Lyonu i to też są osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Tak, Foudre Rocker, czyli rockowy piorun. Bardzo mi się podoba nazwa tego zespołu. W utworze Pourquoi tu lâches, dlaczego się poddajesz? Mi się bardzo podoba, jak oni sami sobie mówią, że oni grają punk, dadaizm i rock'n'rolla. Eksperymentalne covery voodoo. To są rzeczy, które ten zespół wykonuje. Zespół Foudre Rocker pokazali mi nasi przyjaciele z zespołu Pigsway kolumbijsko-francuskiego, z którymi też graliśmy w lipcu. Powiedzieli mi, że ten zespół furorę we Francji zrobił. Mam nadzieję, że współgłosy zrobią też furorę w naszym kraju, nie tylko, a zagraniczne występy w przyszłym roku już się kręcą. Współgłosów. A widzisz, a tu jeszcze do nas napisał pan Mateusz, że może jedna inspiracja dla ciebie, chór Hank Furdo z Budapesztu. Od kilkunastu lat spotykają się na próbach, improwizacjach, prowadzą kąpiele głosowe na mini koncertach oraz sesjach indywidualnych. Och. Same głosy bez instrumentów. Och. Panie Mateuszu, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Zapisz sobie tę nazwę. I cóż, w takim razie Foudre Rocker na zakończenie dzisiejszego Samocha. Marcelu, wracaj do nas szczęśliwie, dobrej trasy koncertowej. Dziękuję bardzo za spotkanie dziś. Spotykamy się na koncertach wielogłosów w tym roku i w przyszłym roku, bo są już plany, ale jeszcze na razie cichosza, żeby wszystko jeszcze wyszło. Nie mogę, ale są duże plany. Anna Regulska, Jacek Hawryluk i Marcel Baliński. Bardzo dziękujemy. Foudre Rocker w finale.